आओ लोगो तुम्हें सुनाऊं अपने घर की कहानी। नंगी होकर नाच रही है देश में बेईमानी, कहीं है धोखा कहीं दगा है और कहीं मनमानी। नंगी होकर नाच रही है देश में बेईमानी। एक तरफ सीमा पर संकट, एक तरफ मक्कारी, एक तरफ सीमा पर संकट, एक तरफ मक्कारी। उधर सिपाही खून बहाते, इधर है चोर बाजारी। इससे बढ़कर अब क्या होगी अपने पतन की निशानी, इससे बढ़कर अब क्या होगी अपने पतन की निशानी। नंगी होकर नाच रही है देश में बेईमानी। किसी तरह बन जाए लखपति, इनके यही मनसूबे। किसी तरह बन जाए लखपति, इनके यही मनसूबे। इनको अपना घर भरना है देश भले ही डूबे, इनको अपना घर भरना है देश भले ही डूबे। हमने पुरखों की इज्जत पर घेर दिया है पानी, हमने पुरखों की इज्जत पर घेर दिया है पानी। नंगी होकर नाच रही है देश में बेईमानी। कहाँ गया वो समय कि जब थे हरिश्चंद्र से दानी, कहाँ गया वो समय कि जब थे हरिश्चंद्र से दानी। कहाँ राम है कहाँ भरत है कहाँ है सीता रानी। वो भी हिंदुस्तानी थे और हम भी हिंदुस्तानी, वो भी हिंदुस्तानी थे और हम भी हिंदुस्तानी। नंगी होकर नाच रही है देश में बेईमानी। सुनो भाइयों एक तड़पते दिल ने तुम्हें पुकारा, सुनो भाइयों एक तड़पते दिल ने तुम्हें पुकारा। आज लगा दो नगर नगर में गांव गांव में नारा, आज लगा दो नगर